у перадачы «Жыццё з літаратурай» пра новыя літаратурныя выданні. Пабачыў свет 55-ы нумар літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Ягонай адметнасцю стала падборка перакладаў твораў з афрыканскіх літаратураў, падрыхтаваная рэдакцыя электроннага часопіса перакладной літаратуры «Прайдзі свет». Загадчык аддзела крытыкі «Дзеяслова» Анатолій Ващенка адзначае таксама публікацыю рамана-прыпавесці Алеся Пашкевіча «Сім пабедзішы». У нумары шмат цікавых і іншых матэрыялаў. Чытачоў парадуюць публікацыі як мэтраў беларускай літаратуры Геннадзя Бураўкіна, Владзіміра Некляева, Інцэсія Мудрова, гэтак і творы іншых цікавых аўтараў. З пэўным нецярпеннем асабіста я чакаў выхаду рамана прыповесці Алеся Пашкевіча «Мая назва сім пабедзішы». Вельмі востры аповед «Ева Віжнавец», «Любоў зла» у рубрыцы «Проза». Ёсць калядны падарунак, кружэлка Тацяны Беланогай, яе ж падборка вершаў друкуецца ў рубрыцы «Паэзія». Алесю Сеня працягвае друкаваць згадкі «Мой лістапад». У рубрыцы «Дэбют» аж тры паэты: Марына Варабей, Нікіта Прыходзька, Дана Антановіч. У перакладах «Афрыканская літаратура», часопіс «Прайдзі свет у дзеяслове», таксама творы іншых аўтараў, не толькі афрыканскіх. Ну і шмат іншых цікавостак, таму шукаем у распаўсюднікаў «Дзеяслову». У нумары таксама можна знайсці гутарку Андрэя Масквіна з Алесем Чобатам, юбілейныя нататкі Леаніда Галубовіча пра паэта Берасцейшчыны Алеся Каско, а таксама рэцэнзію Алесі Лапіцкай на кнігу Макса Шчура «Лісты, знойдзеныя на папелішчы».